Florentino Arisa a continuat să o viziteze pe Ausencia Santander în casa jefuită, unde nu mai exista alt mobilier decât cel din dormitorul în care se aflaseră ei și trei taburete de piele uitate de hoți în bucătărie. Și-a rărit însă vizitele nu pentru că l-ar fi deprimat casa pustie, așa cum bănuia și chiar i-a spus-o ea, ci din pricina tramvaiului cu catâri, o noutate a începutului de secol, care a reprezentat pentru el un cuib original și plin de păsărele slobode. Îl lua de 4 ori pe zi, de 2 ori când se ducea la birou și de 2 ori când se întorcea acasă, iar câteodată, în timp ce citea cu adevărat, dar de cele mai multe ori prefăcându-se că citește, reușea să stabilească măcar primele contacte pentru o întâlnire ulterioară. Mai târziu, când unchiul Leon al XII-lea i-a pus la dispoziție o trăsură trasă de 2 catâri cafenii cu valtrapuri aurite, așa cum avea chiar președintele Rafael Núñez, a regretat acei ani cei mai bogați în vânat. Și pe bună dreptate, nu exista dușman mai cumplit pentru iubirile tăinuite decât o trăsură așteptând în fața porții, așa încât prefera să o lase acasă și să o pornească pe jos în escapadele lui, ca să nu rămână nici măcar urma roților în praful de pe străzi. Tocmai de aceea se gândea cu atâta nostalgie la vechiul tramvai cu catârii lui costelivi și răpănoși, în interiorul căruia era de ajuns să arunce o privire piezișă ca să știe unde se ascundea iubirea. Dintre atâtea amintiri înduioșătoare însă, îi era cu neputință să treacă peste imaginea unei păsărele rătăcite, căreia nu i-a aflat niciodată numele și alături de care, abia dacă a izbutit să petreacă o jumătate de noapte frenetică, dar suficientă ca să-l dezguste pentru tot restul vieții, de Babilonia inofensivă a carnavalului. O remarcase în tramvai, impresionat de totala ei indiferență față de hărmălaia din jur. Arăta cam de 20 de ani și nu părea să-i ardă de carnaval, doar dacă nu se gândise cumva să se travestească îmbrăcându-se ca o bolnavă neajutorată. Părul gălbui și lins îi atârna pe umeri, iar rochia lălâie, din pânză ordinară, nu avea nicio podoabă. Părea surdă la cântecele care vuiau în tot orașul și nici nu-i păsa că mulțimea de pe stradă arunca în călători cu făină de orez sau îi stropea cu cerneală violetă când trecea tramvaiul tras de bieții catâri, care, timp de 3 zile cât ținea nebunia, umblau plini de pulbere albă și cu pălării de flori pe căpățână. Profitând de învălmășală, Florentino Arisa a invitat-o la o înghețată, gândindu-se că mai mult nici nu merita. Ea îl privi fără să se arate mirată și îi spuse: "Accept cu mare plăcere, dar vă avertizez că sunt nebună." El a râs ca de o glumă bună și a dus-o să vadă din balconul cofetăriei parada caleștilor. A închiriat apoi un domino și s-au alăturat mulțimii care dansa în piața Vămii, unde s-au distrat ca niște îndrăgostiți, pentru că, pe măsură ce creștea vacarmul nopții, indiferența ei se risipea. Dansa ca o profesionistă, era plină de imaginație, știa să se distreze și avea un farmec copleșitor. "Nici nu știi în ce bucluc ai intrat cu mine," striga printre hohote de râs, cuprinsă de frenezia carnavalului. "Am scăpat de la Balamuc." Lui Florentino Arisa noaptea aceea îi amintea de nebuniile nevinovate din adolescență, când încă nu aflase ce înseamnă să suferi din dragoste. Știa însă mai degrabă din nenumăratele pățanii decât din experiențele reușite că o fericire atât de ușor dobândită nu putea dura mult. Așa că, înainte de a se lumina de ziua, când se decernau de obicei premiile pentru cele mai izbutite costume de carnaval, i-a propus fetei să meargă împreună la far, ca să contemple de acolo răsăritul soarelui. Ea a acceptat imediat, dar l-a rugat să mai aștepte până când se termina decernarea premiilor. Florentino Arisa a rămas încredințat că întârzierea aceea i-a salvat viața. Într-adevăr, fata tocmai îi făcuse semn că e gata să-l însoțească la far, când 2 cerberi și o infirmieră de la ospiciul Divina Pastora s-au năpustit asupra ei. Era căutată de toate forțele de ordine încă de la 3 după amiază când fugise. Decapitase un gardian și rănise grav alți 2 cu un cuțit macete. pe care îl smulsese grădinarului din mână pentru că voia să plece în oraș și să danseze la carnaval. Au percheziționat o grămadă de case, cotrobăind chiar și prin rezervoarele de apă, dar nimănui nu i-a trecut prin cap că putea fi pe stradă, dansând în văzul tuturor. Nu s-a lăsat ușor prinsă, s-a apărat cu un foarfece de grădină ascuns în sân și a fost nevoie de 6 bărbați ca să-i pună cămașa de forță, în timp ce mulțimea înghesuită în piața Vămii aplauda și fluiera înveselită, crezând că acea captură sângeroasă era una din multele farse din timpul carnavalului. Florentino Arisa a rămas cu inima sfâșiată și chiar din miercurea de cenușă a început să treacă pe strada Divina Pastora cu o cutie de ciocolată englezească pentru ea. Se oprea în fața clădirii și se uita la bolnavele care îi strigau pe fereastră tot felul de mascări. Le arăta cutia de ciocolată ca să le trezească astfel curiozitatea, sperând să aibă norocul să o vadă și pe ea în spatele gratiilor de fier. Dar n-a mai zărit-o niciodată. Câteva luni mai târziu, când a coborât din tramvaiul cu catâri, o fetiță care tocmai trecea pe stradă cu tatăl ei i-a cerut o bomboană de ciocolată din cutia pe care o avea în mână. Tatăl a certat-o și și-a cerut scuze, dar Florentino Arisa i-a dăruit fetiței cutia, sperând ca acel gest să-l izbăvească de toată tristețea, și l-a liniștit pe tăticul stingherit, bătându-l ușor cu palma pe umăr. Erau pentru o iubită, dar acum s-a dus dracului tot, i-a spus. Ca o compensație a destinului, tot în tramvaiul cu catâri a cunoscut-o și pe Leona Cassiani, care a fost adevărata femeie a vieții lui, deși niciunul n-a știut-o vreodată și nici dragoste n-au făcut. Se întorcea acasă cu tramvaiul de la ora 5, când, deodată, a simțit-o chiar înainte de a o vedea. A fost o privire materială care l-a atins ca un deget. Și-a ridicat privirea și a văzut-o foarte deslușit printre călătorii din celălalt capăt. Ea nu și-a plecat ochii. Dimpotrivă, l-a privit țintă cu atâta nerușinare încât el nu putea gândi decât ceea ce a și gândit. Negresă, tânără și drăguță, dar târfă fără nicio îndoială. Și și-a șters-o imediat din minte pentru că nu putea concepe nimic mai nedemn decât să plătească iubirea. N-a făcut-o niciodată. Florentino Arisa a coborât în piața Birjelor, unde era capătul tramvaiului. S-a strecurat repede prin labirintul tarabelor pentru că maică-sa l-aștepta la ora 6, iar când a ajuns de cealaltă parte a mulțimii, auzind țăcănitul tocurilor pe caldarâm, a întors capul ca să se convingă de ceea ce știa mai dinainte. Era ea. Arăta întocmai ca sclavele din gravuri, purta o fustă cu volane pe care și-o ridica cu un gest ca de dans când sărea peste băltoacele de pe stradă, o bluză decoltată care îi lăsa umerii descoperiți, mai multe șiraguri de margele colorate la gât și un turban alb. Le știa de la hotelul de tranzit. Nu de puține ori li se întâmpla să nu aibă ce mânca la prânz, așa încât seara nu le mai rămânea altceva de făcut decât să iasă ca tâlharii la drumul mare și să se folosească de sex ca de un cuțit, punându-l la gâtul primului trecător întâlnit pe stradă, sexul sau viața. Ca să se convingă definitiv, Florentino Arisa a cotit pe ulicioara gazorniței, care era pustie la ora aceea, iar ea a grăbit pasul pe urmele lui. Atunci el se întoarse și îi tăie calea pe trotuar, sprijinindu-se cu ambele mâini pe umbrelă. Ea se opri în fața lui. "Te înșel, frumoasă," spuse el. "Nu ți-o dau." "Bineînțeles că nu," răspunse ea. "Se vede pe fața ta." Florentino Arisa își aminti de o frază auzită în copilărie de la medicul familiei, nașul lui, care tot încerca să-l vindece de constipația cronică. Lumea se împarte în două, cei care se cacă ușor și cei care se cacă greu. Pornind de la această dogmă, doctorul elaborase o întreagă teorie asupra caracterului oamenilor, pe care o considera mai reușită și mai riguroasă decât astrologia. După experiența căpătată de-a lungul anilor, Florentino Arisa a reformulat-o în alți termeni. Lumea se împarte în două, cei care se regulează și cei care nu se regulează. Nu avea încredere în aceștia din urmă. Când li se întâmpla să calce pe delături, totul li se părea atât de neobișnuit, încât se lăudau cu aventura lor, de parcă tocmai inventaseră amorul. În schimb, cei care făceau dragoste des trăiau numai pentru asta. Se simțeau așa de bine, încât știind că viața lor depindea de discreția cu care se comportau, erau muți ca mormântul. Nu vorbeau niciodată de isprăvile lor, nu se destăinuiau nimănui, se arătau indiferenți la comentariile altora, dobândind astfel faimă de impotenți, de frigizi, dar mai ales de poponari timizi, cum i se întâmplase de pildă lui Florentino Arisa. Lor însă le convenea pentru că această situație ambiguă îi proteja. Alcătuiau un fel de lojă secretă, ai cărei membrii se recunoșteau între ei în orice loc, fără să aibă nevoie de o limbă comună. Iată de ce Florentino Arisa n-a fost surprins de răspunsul fetei. Era una de-a lor și ca atare știa că el știa că ea știe. A fost greșeala vieții lui, pe care avea să-și o reproșeze la fiecare oră din fiecare zi până în ultima clipă a vieții. Nu de dragoste avea ea nevoie și cu atât mai puțin de amor plătit, ci de o slujbă de orice fel, în orice condiții și pentru un salariu oricât de mic la compania fluvială a Caraibilor. Florentino Arisa s-a simțit atât de rușinat de propria ei comportare, încât a dus-o la șeful personalului, iar acesta i-a dat un post modest în cadrul secției generale, unde ea a rămas timp de 3 ani muncind cu seriozitate, modestie și devotament. Birourile CFC se aflau încă de la înființare aproape de cheiul fluviului, fără nicio legătură cu portul pentru transatlantice de pe țărmul celălalt al golfului sau cu debarcaderul pieței din Golful Sufletelor. Era o clădire de lemn cu acoperiș de tablă în 2 ape, cu un cerdac ce se întindea pe toată fațada și mai multe ferestre cu plasă de sârmă, prin care vapoarele ancorate la chei se zăreau ca niște tablouri atârnate pe pereți. Când au construit-o, precursorii nemți au vopsit acoperișul în roșu, iar pereții de lemn într-un alb strălucitor, așa încât clădirea însăși semăna cu un vapor fluvial. Mai târziu a fost vopsită toată în albastru, iar când Florentino Arisa a început să lucreze acolo, era o șandrama prăfuită de o culoare nedefinită, cu acoperișul ruginit, cârpit aici-colo cu bucăți de tablă nouă. În spatele clădirii, într-o curte albită de salpetru, împrășmuită cu sârmă ca o poiată, se înălțau 2 magazii mari, mai noi, iar dincolo de ele se întindea un canal părăsit, cu ape murdare și rău mirositoare, unde putrezeau toate vechiturile adunate într-o jumătate de secol de navigație fluvială. Epavele unor vapoare istorice, de la cele primitive cu un singur coș, inaugurate de Simon Bolivar, până la unele atât de recente încât mai aveau în cabine ventilatoarele electrice. Cele mai multe fuseseră demontate pentru că materialele puteau fi folosite la alte nave, dar unele erau încă în bună stare și ar fi fost de ajuns un strat de vopsea ca să poată pluti din nou pe fluviu, fără a mai tulbura icoanele care mișunau pe punte și fără a tăia din rădăcină hățișul presărat cu flori mari, galbene, care le făceau și mai nostalgice. La etajul clădirii se afla secția administrativă cu birouri mici, dar comode și bine echipate, ca niște cabine de vapor care nu fuseseră proiectate de arhitecți civili, ci de ingineri navali. La capătul coridorului, unchiul Leon al XII-lea ocupa, ca un funcționar oarecare, un birou identic cu celelalte, cu singura deosebire că, în fiecare dimineață, el găsea în vaza de sticlă de pe masa de lucru flori proaspete și plăcute. Mirositoare. La parter se aflau sala de așteptare pentru călători, cu un ghișeu pentru bilete și pentru bagaje, iar undeva în fund controversata secție generală, al cărei nume vorbea de la sine despre rolul vag ce îi revenea în cadrul companiei și unde sfârșeau uitate de Dumnezeu problemele rămase fără soluție în celelalte secții. Acolo, pierdută în spatele unui pupitru de școlar, printre grămezile de saci cu porumb și malderele de hârtii nerezolvate, se afla Leona Casiani în ziua când unchiul Leon al XII-lea în persoană a venit să vadă ce dracu ar mai putea născoci ca să pună secția generală pe roate. După 3 ore de întrebări, de presupuneri teoretice și verificări concrete cu toți funcționarii adunați în plen, s-a întors în biroul lui îngrijorat de constatarea că nu găsise nici măcar o soluție pentru atâtea probleme, dimpotrivă, noi și variate probleme pentru nicio soluție. A doua zi, când Florentino Arisa a venit la birou, a găsit un referat al Leonei Cassiani, însoțit de o notă prin care îl ruga să-l studieze și, dacă îi se părea oportun, să îi arate și unchiului său. Era singura care nu scosese nicio vorbă în timpul inspecției din ajun. Se ținuse intenționat deoparte, în demna ei condiție de funcționară angajată din milă, dar în referat atrăgea atenția că nu o făcuse din dezinteres, ci din respect față de superiorii ei ierarhici. Soluția era de o simplitate alarmantă. Unchiul Leon al XII-lea își propusese o reorganizare profundă, dar Leona Cassiani vedea lucrurile exact invers, susținând, după o logică foarte simplă, că secția generală nici nu exista în realitate. Era coșul de gunoi unde sfârșeau problemele stânjenitoare, dar lipsite de importanță, de care voiau să scape celelalte secții. În consecință, soluția era desființarea secției generale și returnarea problemelor spre a fi rezolvate la secțiile de unde plecaseră. Unchiul Leon al XII-lea habar n-avea cine era Leona Cassiani și nici nu-și amintea să fi văzut la reuniunea din ajun pe cineva cu numele ăsta, dar după ce a citit referatul, a chemat-o în birou și a stat de vorbă cu ea cu ușa închisă timp de 2 ore. Au discutat cam despre toate câte puțin, metodă de care el se folosea întotdeauna când voia să cunoască mai bine oamenii. Cele cuprinse în referat erau lucruri de bun simț, iar soluția a dat până la urmă rezultatele scontate. Dar unchiul lui Leon al XII-lea nu prea-i păsa de asta, pe el nu-l interesa decât ea. Remarcase, printre altele, că în afară de clasele primare și cursurile de la școala pentru pălărieri, nu mai urmase alte studii. Se apucase însă să învețe singură engleza, după o metodă rapidă, fără profesor, iar de 3 luni urma un curs seral de dactilografie, o meserie nouă de mare viitor, așa cum mai înainte se spusese despre telegrafie, iar și mai înainte se afirmase despre mașinile cu aburi. Când s-a încheiat întrevederea, unchiul Leon al XII-lea începuse deja să-i spună așa cum avea să-i spună mereu: "Tiza mea, Leona." Luase hotărârea să elimine dintr-o trăsătură de condei secția generatoare de conflicte, iar problemele să fie rezolvate chiar de cei care le creau, conform sugestiilor Leonei Cassiani, și inventase pentru ea un post fără o denumire anume și fără atribuții specifice, dar care echivala de fapt cu funcția de asistentă personală a sa. În aceeași zi, după ce secția generală a fost îngropată fără onoruri, unchiul Leon al XII-lea l-a întrebat pe Florentino Arisa de unde o scosese pe Leona Cassiani, iar el i-a spus adevărul. E, atunci întoarce-te iar la tramvai și adu-mi toate fetele ca ea pe care le găsești, i-a spus unchiul. Cu încă 2-3 ca asta o să-ți punem pe linia de plutire galionul. Florentino Arisa a luat-o ca pe una din glumele obișnuite ale unchiului Leon al XII-lea, dar a doua zi s-a trezit fără trăsura care îi fusese pusă la dispoziție cu 6 luni în urmă și care acum îi era luată ca să umble și să caute talente ascunse prin tramvaie. Pe de altă parte, Leona Cassiani a renunțat foarte repede la scrupulele ei de la început, scoțând la iveală tot ce ținuse ascuns cu atâta și retenie în primii 3 ani. După încă 3, controla tot, iar în următorii 4 a ajuns în pragul secretariatului general, unde a refuzat să intre pentru că era doar cu o treaptă mai jos decât Florentino Arisa. Până atunci fusese subordonată a lui și voia să rămână pe mai departe astfel, deși realitatea era cu totul alta. Nici chiar Florentino Arisa nu-și dădea seama că nu făcuse altceva decât să pună în practică sugestiile ei, menite să-l ajute să urce tot mai sus în pofida intrigilor urzite de dușmanii lui ascunși. Leona Cassiani avea un talent diabolic în manipularea secretelor și totdeauna știa să fie unde trebuia la momentul potrivit. Era dinamică, tăcută, de o înțeleaptă amabilitate, dar când nu se putea altfel, oricât o durea sufletul, dovedea o voință de fier, de care însă nu s-a folosit niciodată în propriul său interes. Singurul țel pe care l-a urmărit în viață a fost să măture scara cu orice preț, chiar și cu prețul sângelui, dacă era nevoie, pentru ca Florentino Arisa să urce până acolo unde își propusese, fără să-și fi calculat prea bine propriile forțe. Ar fi făcut-o oricum, firește, mânată de o nestăvilită sete de putere, dar de fapt a făcut-o în mod conștient, din pură gratitudine. Era atât de hotărâtă să meargă până la capăt, încât însuși Florentino Arisa s-a încurcat în urzelile ei și, într-un moment nefericit, a încercat să îi se pună de-a curmezișul, convins că ea era cea care făcea tot ce putea ca să-i oprească înaintarea. Leona Cassiani l-a pus însă la punct. "Cred că greșiți," i-a spus. "Eu pot să mă dau la o parte și să las totul baltă oricând doriți, dar înainte ar trebui să vă gândiți mai bine." Florentino Arisa, care într-adevăr nu se gândise la așa ceva, s-a gândit atunci cât a putut de bine și a depus armele. La drept vorbind, prins cum era în vâltoarea acestui război sordid, într-o întreprindere aflată în permanentă criză, obsedat de eșecurile lui de vânător mereu la pândă și de recuperarea tot mai incertă a Ferbinei Dasa, impasibilul Florentino Arisa nu avusese nicio clipă de liniște interioară în fața spectacolului fascinant al acelei negrese deslănțuite, mânjită toată de rahat și de amor în încleștarea luptei. Dar după ce i-a înțeles purtarea, a regretat adeseori că nu era cea pe care și-o închipuise când o cunoscuse, altfel s-ar fi șters la fund cu toate principiile lui prostești și ar fi făcut dragoste cu ea, chiar dacă ar fi trebuit să o plătească cu pepite de aur. Căci Leona Cassiani nu se schimbase deloc de atunci, purta aceleași rochii de sclavă, fremătând de neastâmpăr, aceleași turbane fistichii, cerceii și brățările ei de os și ragurile de margele și inelele cu pietre false pe toate degetele, o leoaică a străzii. Notă în original, joc de cuvinte bazat pe omonimia dintre numele propriu Leona și substantivul comun Leona, care înseamnă leoaică. Am încheiat nota. Imperceptibilele detalii pe care le adăugase trecerea anilor nu făceau decât să o avantajeze. Plutea într-o maturitate splendidă, farmecul ei feminin era și mai neliniștitor, iar corpul ardent de africană devenea tot mai dens. Timp de 10 ani, Florentino Arisa nu-i mai făcuse avansuri, ispășindu-și cu o aspră penitență păcatul originar, iar ea, care l-ajutase în toate celelalte împrejurări, nu l-a încurajat în niciun fel. Într-o seară, când tocmai se pregătea să plece, Florentino Arisa, care rămăsese să lucreze până târziu, așa cum i se întâmpla destul de des după moartea mamei sale, a zărit lumină în biroul Leonei Cassiani. A deschis ușa fără să mai bată și, într-adevăr, era acolo, singură la masa de lucru, preocupată, serioasă, cu niște ochelari noi care îi dădeau un aer profesoral. Florentino Arisa și-a dat seama înfiorat de fericire că se aflau singuri în toată clădirea. Cheiurile erau pustii, orașul a dormit, noaptea eternă se așternuse peste marea tenebroasă, iar în depărtare răsuna sirena unui vapor care avea să ajungă abia după o oră. Florentino Arisa se sprijini cu mâinile pe umbrelă, așa cum făcuse pe ulicioara gazorniței când îi tăiase calea, numai că de data aceasta a făcut-o ca să nu se observe că îi tremurau genunchii. "Spune-mi, leoaica mea dragă," îi se adresă el, "când o să ieșim din încurcătura asta?" Ea își scoase ochelarii fără să se arate surprinsă, cu un calm desăvârșit, fermecându-l cu râsul ei solar. Niciodată nu-l tutuise până atunci. "Ah, Florentino Arisa," îi spuse, De 10 ani tot aștept să-mi pui întrebarea asta. Era însă prea târziu. Prilejul să-i vise odată cu ea în tramvaiul cu catâri se aflase tot timpul în preajma ei, dar acum pierise pentru totdeauna. Căci după atâtea ticăloșii pe care le săvârșise din umbră pentru el, după atâta abjecție suportată de dragul lui, ea i-o luase înainte și se afla dincolo de cei 20 de ani de viață cu care el o depășea în vârstă. Îmbătrânise pentru el. Dragostea ei era atât de mare încât prefera să-l iubească mai departe decât să-l amăgească, chiar dacă, pentru a se justifica, ar fi fost nevoită să-i o mărturisească în chipul cel mai brutal. Nu, îi spuse, mi s-ar părea că mă culc cu fiul pe care nu l-am avut niciodată. Florentino Arisa a simțit un ghimpe în inimă la gândul că nu el avusese ultimul cuvânt. Era convins că o femeie care spune nu așteaptă de fapt să fie rugată înainte de a lua hotărârea finală, dar cu ea lucrurile stăteau altfel, nu putea risca să greșească a doua oară. S-a retras fără să se arate supărat și chiar a glumit, deși nu-i venea prea ușor, dar din noaptea aceea orice umbră ce s-ar fi putut strecura între ei s-a risipit fără a lăsa nicio urmă de tristețe, iar Florentino Arisa a înțeles în sfârșit că poți fi prieten cu o femeie fără să te culci cu ea. Leona Cassiani a fost singura ființă căreia Florentino Arisa s-a simțit tentat să-i dezvăluie secretul iubirii lui pentru Fermina Dasa. Puținele persoane care l-aflaseră începuseră să-l uite din motive de forță majoră, mai mult ca sigur că trei dintre acestea îl luaseră cu ele în mormânt. Maică sa, care încă înainte de a muri nu-și mai aducea aminte de nimic, Gala Placidia, care se sfârșise de bătrânețe în casa celei ce-i fusese ca o fică, și Escolastica Dasa, căreia era veșnic recunoscător pentru că i-a dusese într-o carte de rugăciuni prima scrisoare de dragoste din viața lui, dar care, după atâția ani, probabil că nu mai trăia. Poate că Lorenzo Dasa, despre care nu știa dacă mai era în viață, îl dezvăluise maicii Franca de la Luz, ca să evite exmatricularea, dar părea puțin probabil ca vreunul dintre ei să-l fi divulgat. Mai rămâneau cei 11 telegrafiști din provincia Hildebrandei Sanchez, prin mâna cărora trecuseră toate telegramele cu numele și adresele exacte, și, în sfârșit, Hildebranda Sanchez cu întregul alai de verișoare zvăpăiate. Florentino Arisa habar n-avea că trebuia să-l pună la socoteală și pe doctorul Urbino. Hildebranda Sanchez îi dezvăluise secretul încă din primii ani, într-una din numeroasele ei vizite. O făcuse cu totul întâmplător și într-un moment atât de nepotrivit, încât doctorului Urbino nu numai că nu i-a intrat pe ureche ca să-i iasă pe cealaltă, așa cum își închipuise ea, dar nu i-a intrat pe niciuna. Hildebranda îi vorbise despre Florentino Arisa, convinsă că era unul din poeții anonimi care aveau mari șanse de a câștiga jocurile florale. Doctorul Urbino nu și-amintea să fi cunoscut o astfel de persoană, dar ea i-a explicat fără nicio urmă de răutate că fusese singurul iubit al Ferminei Dasa înainte de a se căsători. A făcut-o convinsă că o legătură atât de nevinovată și de efemeră nu putea decât să-l înduioșeze. Doctorul Urbino i-a răspuns fără să o privească: nu știam că individul e poet. Dar imediat și l-a șters din minte, printre altele, pentru că, prin însăși profesia sa, era obișnuit să-și controleze în funcție de criterii etice uitarea. După cât își putea da seama Florentino Arisa, în afară de maică-sa, cei care îi cunoșteau taina făceau cu toții parte din anturajul Ferminei Dasa. Din lumea lui nu mai rămăsese decât el singur, cu povara copleșitoare pe care de atâtea ori simțise nevoia să o împartă cu altcineva, dar nimeni nu-i câștigase până atunci încrederea. Leonei Cassiani însă știa că îi putea spune ce avea pe inimă, mai rămânea să vadă cum și când o va face. Tocmai la asta se gândea în după-amiaza caniculară de vară, când doctorul Juvenal Urbino, după ce a urcat scara abruptă din clădirea CFC, oprindu-se la fiecare treaptă ca să-și mai tragă sufletul în zăpușala de la ceasurile 3, a intrat gâfâind în birou cu hainele luarcă de transpirație și a spus abia mai respirând: cred că ne paște un ciclon. Florentino Arisa îl zărise de câteva ori când venise să-l caute pe Leon al XII-lea, dar niciodată până atunci nu simțise cu atâta claritate că apariția aceea nedorită avea totuși de-a face cu viața lui. Era epoca în care doctorul Juvenal Urbino, odată biruite toate primejdiile care îi amenințau cariera, umbla din poartă în poartă cu pălăria în mână ca un milog în căutare de subvenții pentru proiectele sale artistice. Unul dintre cei mai statornici și mai generoși contribuabili era unchiul Leon al XII-lea, care chiar în clipa aceea își începuse obișnuita siestă de 10 minute, tolănit în fotoliul din birou. Florentino Arisa l-a invitat pe doctorul Juvenal Urbino să aștepte în biroul său, aflat alături de cel al unchiului Leon al XII-lea și care, într-un anume fel, servea drept anticameră. Se mai întâlniseră și cu alte ocazii, dar de data aceasta, văzându-l atât de aproape și auzindu-l vorbind, Florentino Arisa se simți din nou dezgustat de propria inferioritate. Pentru el au fost 10 minute eterne, răstimp în care s-a dus de 3 ori să vadă dacă nu cumva unchiul Leon al XII-lea se sculase mai devreme și a băut un termos întreg de cafea. În schimb, doctorul Juvenal Urbino n-a acceptat nici măcar o ceșcuță. Cafeaua e o adevărată otravă, a ținut el să precizeze. Și a continuat să vorbească, trecând de la un subiect la altul, fără să se sinchisească dacă era ascultat sau nu. Pe Florentino Arisa îl irita distincția lui firească, ușurința și siguranța cu care vorbea, mirosul discret de camfor, farmecul lui personal, dezinvoltura și eleganța cu care debita cele mai banale lucruri, făcându-le să pară, numai pentru că le spunea el, esențiale. Pe neașteptate, doctorul trecu la alt subiect. Vă place muzica? Întrebarea l-a luat prin surprindere. Deși nu lăsa să-i scape niciunul dintre concertele sau spectacolele de operă care aveau loc în oraș, Florentino Arisa nu se simțea în stare să întrețină o conversație și să-și expună părerile personale despre acest subiect. Sufletul lui duios se simțea atras de muzica la modă, îndeosebi de valsurile sentimentale, a căror afinitate cu cele pe care el însuși le compusese în adolescență sau cu versurile pe care le scria în taină, nu putea fi tăgăduită. Era de ajuns să le audă o singură dată chiar și întreacăt, pentru ca, nopți în șir, să nu și le mai poată scoate din minte. Dar acesta, firește, nu era un răspuns serios la o întrebare atât de serioasă pusă de un specialist. Îmi place Gardel, spuse în cele din urmă. Notă: Carlos Gardel, 1903-1935, cântăreț argentinian, renumit interpret de tangouri. Am încheiat nota. Doctorul Urbino își dădu seama imediat cu cine avea de-a face. A da, înțeleg, e la modă. Și trecu discret peste acel moment stânjenitor, povestindu-i despre noile și numeroasele sale proiecte, pe care, ca de obicei, urma să le realizeze fără niciun sprijin din partea oficialităților. În ultima vreme era dezamăgit de proasta calitate a spectacolelor organizate în oraș, care nici pe departe nu le puteau egala în strălucire pe cele din veacul precedent. Avea dreptate, de un an se chinuia să vândă abonamente pentru a putea invita trioul Corto Casals Thibault să dea un concert la Teatrul de Comedie, dar cei din guvern nu auziseră în viața lor de aceste nume. În schimb, chiar în cursul acelei luni, puseseră epuizate biletele pentru piesele polițiste interpretate de compania Ramon Caralt, pentru compania de operetă și Sarsuela a lui Don Manolo de la Presa, pentru Los Santanelas, infailibili iluzioniști care își schimbau costumația direct pe scenă, într-o clipă, cât o străfulgerare fosforescentă, pentru Daniz Daltein, prezentată ca fostă dansatoare la Folie Bergère, și chiar pentru abominabilul Ursus, un energumen basc care înfrunta cu mâinile goale taurul în arenă. Nici nu era de mirare dacă europenii înșiși se lăsaseră antrenați într-un război barbar, tocmai acum când noi începeam să trăim în pace, după ce vreme de o jumătate de secol trecusem prin două războaie civile, care la urma urmei puteau fi socotite drept unul singur, mereu același. Din tot discursul acela fascinant, Florentino Arisa a reținut îndeosebi posibilitatea reluării jocurilor florale, cea mai răsunătoare și de mai lungă durată acțiune promovată până atunci de doctorul Juvenal Urbino. Cu greu s-a putut abține să nu-i spună că și el fusese un participant statornic la acel concurs, care ajunsese să trezească interesul unor mari poeți din țară, dar și din alte zone ale Caraibilor. Stăteau de vorbă doar de câteva minute, când aerul cald și umed se răci brusc și o furtună cu vânturi încrucișate zgâlțâi din balamale ușile și ferestrele îmbubuit de tunete, iar camera începu să trosnească din încheieturi ca o corabie aflată în derivă. Doctorul Juvenal Urbino însă nu părea să observe nimic. Spuse ceva despre cicloanele lunatice din iunie și imediat, fără nicio legătură, se apucă să vorbească despre soția lui. Pentru el nu era numai cea mai entuziastă colaboratoare, ci însuși sufletul acțiunilor pe care le promovase până atunci și adăugă, fără ea n-ar fi nimic de capul meu. Florentino Arisa îl ascultă impasibil, aprobându-l cu o ușoară mișcare a capului, dar neîndrăsnind să spună nimic de teamă să nu îl trădeze vocea. I-au fost de ajuns însă câteva fraze ca să-și dea seama că, deși solicitat de atâtea obligații, doctorul Juvenal Urbino găsea răgaz să-și adore soția cu aceeași înflăcărare ca și el, iar această constatare l-a lovit ca un trăsnet. N-a putut reacționa așa cum și-ar fi dorit, pentru că blestemata de inimă i-a jucat o festă urâtă, cum numai inimii îi se năzare câteodată, dezvăluindu-i că atât el cât și bărbatul pe care îl considerase dintotdeauna dușmanul său personal erau victimele aceluiași destin și împărțeau hazardul unei pasiuni comune. Două vite de povară trăgând la același jug. Pentru prima dată în cei 27 de ani necurmați de când tot aștepta, Florentino Arisa nu s-a putut împiedica să-și spună cu inima sfâșiată de durere că acel bărbat vretnic de întreaga lui admirație trebuia să moară pentru ca el să fie fericit. Ciclonul a trecut repede, dar vijelia a devastat în doar 15 minute mahalalele de pe malul Mlaștinilor, provocând stricăciuni în mare parte din oraș. Mulțumit odată mai mult de generozitatea unchiului Leon al XII-lea, doctorul Juvenal Urbino n-a mai așteptat să se însenineze și a plecat luând din greșeală umbrela pe care Florentino Arisa i-o împrumutase ca să poată ajunge până la trăsură. Dar acestuia nici nu-i păsa. Dimpotrivă, se bucura încercând să-și imagineze reacția Ferminei Dasa când avea să afle a cui e umbrela. Nu și revenise încă din șocul provocat de întâlnire când, în birou, își făcu apariția Leona Cassiani și, ca atare, se gândi să profite de acea ocazie unică, dezvăluindu-i chiar atunci secretul ca să spargă odată pentru totdeauna buboiul care îl chinuia atâta, acum sau niciodată. Pentru început, o întrebă ce părere avea despre doctorul Juvenal Urbino. Ea îi răspunse fără să stea prea mult pe gânduri. E un om care face multe lucruri, prea multe poate, dar cred că nimeni nu știe ce gândește. Apoi rămase pe gânduri și începu să roadă guma creionului cu dinții ei ascuțiți și mari de negresă, iar după un timp ridică din umeri ca pentru a pune capăt unei discuții care nu-i interesa câtuși de puțin. Poate că tocmai de aceea face atâtea lucruri, încheie ea, ca să nu fie nevoit să gândească. Florentino Arisa încercă să o mai rețină. Mă doare sufletul când mă gândesc că trebuie să moară. Toți oamenii trebuie să moară odată și odată, replică ea. Da, dar acesta mai mult decât oricare altul. Neînțelegând ce anume voia să spună, ea ridică doar din umeri și plecă. În clipa aceea, Florentino Arisa a știut că, într-o noapte incertă din viitor, avea să-i povestească Ferminei Dasa în timp ce vor sta întinși alături în patul fericirii, că nu încredințase nimănui taina iubirii lor, nici măcar singurei persoane care își câștigase dreptul de a o afla. Nu, n-avea să o dezvăluie niciodată, nici chiar Leonei Cassiani, dar nu din pricina că n-ar fi vrut să deschidă pentru ea sipetul în care o păstrase cu atâta strășnicie, mai bine de o jumătate din viață, ci pentru că abia atunci și-a dat seama că pierduse cheia. Și totuși, întâmplarea din după-amiaza aceea nu-l tulburase atât de mult, cât mai curând îi răscolise nostalgia după anii tinereții, amintirea de neuitat a jocurilor florale, ale căror ecouri răsunau în fiecare an la 15 aprilie pe tot cuprinsul Antilelor. Și el era unul din protagoniștilor nelipsiți, dar de fiecare dată, ca de altfel în tot ce făcea, rămânea în umbră. Participase de mai multe ori, chiar de la inaugurarea lor, cu 24 de ani în urmă, dar niciodată nu câștigase nici măcar ultima mențiune. Lui însă nu-i păsa, întrucât n-o făcea din ambiție. Pentru el, concursul avea o atracție suplimentară. La prima ediție, Ferminei Dasa îi revenise rolul de a deschide plicurile sigilate și de a citi numele câștigătorilor, iar de atunci rămăsese stabilit să o facă și în anii următori. Ascuns în penumbra sălii, cu o camelie încă vie, palpitând la reverul hainei din pricina emoției, Florentino Arisa a văzut-o în seara primului concurs pe Fermina Dasa, deschizând pe scena vechiului Teatru Național cele trei plicuri sigilate. Se întreba curios ce avea să se întâmple în inima ei când va descoperi că el era câștigătorul Orhideei de Aur. Nu se îndoia că îi va recunoaște scrisul și că în acea clipă avea să evoce după amiezile când broda la umbra migdalilor din parc, mirasma gardeniilor ofilite între filele scrisorilor, valsul confidențial al zeiței încoronate, purtat în zorii zilei pe aripile vântului. N-a fost să fie însă. Se poate spune că a fost chiar mai rău. Orhideea de Aur, premiul cel mai râfnit al poeziei noastre naționale, a revenit unui imigrant chinez. Scandalul public provocat de acest rezultat a pus la îndoială seriozitatea concursului, deși decizia era corectă, iar unanimitatea membrilor juriului își avea justificarea în calitatea excepțională a sonetului. Nimeni n-a putut crede că autorul era chiar chinezul premiat. Sosise în ultimii ani din secolul precedent, alungat de flagelul febrei galbene care a pustiit ținuturi întregi din Panama în timpul construirii căi ferate dintre cele două oceane și nu mai plecase. Notă, calea ferată a fost construită în timpul primului mandat prezidențial al lui Tomás Cipriano Mosquera, 1845-1849, când Panama nu-și dobândise încă independența și alcătuia împreună cu Columbia Republica Noua Granadă. Am încheiat nota. La fel procedaseră atâția alții ca el care au rămas aici toată viața, trăind chinezește, proliferând chinezește, semănând așa de mult între ei încât nimeni nu-i putea deosebi. La început n-au fost mai mulți de 10, unii cu neveste, copii și nelipsiții câini de mâncat, dar în numai câțiva ani, patru ulițe din mahalalele portului s-au umplut cu noi chinezi intempestivi, care intrau în țară fără să lase nicio urmă în registrele vamale. Unii dintre cei tineri ajungeau așa de repede patriarhi venerabili, încât nimeni nu pricepea când avuseseră timp să îmbătrânească. Intuiția populară i-a împărțit în două categorii, chinezii răi și chinezii buni. Cei răi erau patronii tavernelor lugubre din port, unde puteai la fel de bine să fii ospătat împărătește sau să cazi lat în fața unei farfurii cu mâncare din carne de șobolan și semințe de floarea soarelui, iar despre ei se zvonea că făceau trafic nu numai cu femei, ci cu orice se nimerea. Cei buni erau chinezii de la spălătorii, moștenitori ai unei științe sacre, care îți înapoiau cămășile mai curate decât atunci când fuseseră noi, cu gulerele și manșetele scrobite și netede ca hârtia. Unul dintre acești chinezi învinsese la jocurile florale alți 72 de adversari înzestrați cu harul poeziei. Nimeni nu a înțeles numele când Fermina Dasa l-a citit oarecum descumpănită, nu numai din pricină că era neobișnuit, dar și pentru că nimeni n-avea habar cum trebuiau pronunțate numele chinezilor. Până să se dumirească publicul, chinezul premiat a țâșnit din fundul sălii cu obrazul luminat de surâsul acela serafic pe care îl arborează chinezii când se întorc de vreme acasă. Era așa de sigur de victorie încât își pusese cămașa din mătase galbenă, hărăzită riturilor de primăvară.